بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 29 mwezi wa Rajab mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia kauli ya muallif rahimahullah, qala wal nakhtim al kitaba bi dhikri ayatin azimatin muhimmatin tufhamu mimma taqaddama. Hapa akhitimisha kitabu chake kiadhimu, sema na tuhitimishe kitabu kwa kutaja aya adhimu muhimu sana inayofahamika kwa yale tulotangulia kuyataja katika kitabu hiki. Walakin nufridu laha al-kalam li'idhami sha'niha wa likathrati al-ghalati fiha. Ni hapa tumepokesha maneno haya tukayaweka kando kuyataja kwa sababu jambo lake ni kubwa mno, na wengi katika watu huteleza na kukosea katika jambo hili. Fanaqul la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal وإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ني واجب ولا هكون خلاف كو توحيد لازم ايوه katika moyo na ulimi na vitendo. Mojawapo katika haya likiwa na upungufu, basi yule anayedai kuwa na tauhid litakuwa ni madai tu, hajakuwa muislamu. Na ili yedeweke ni kuwa haiwezekani mtu kusema kuwa yeye ni muislamu kwa moyo wake na asitamki shahada na wala asitendee kazi uislamu, hajakuwa muislamu. Au akasema muislamu kwa ulimi wake na vitendo vyake, lakini ndani ya moyo aitakidi kufuru, huyo atakuwa ni munafiq. Au ni lazima vipatikane vitu vitatu: moyo, ulimi na vitendo vyako viwe katika tauhid. Kimoja katika hivi kikosekana, basi hajakuwa mtu muislamu. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. يوتي أتكيجو توحيد كشا أسيتندي عمل بس هو أتكوني كافر علينا عناد كما فان وفرعون na Iblis na mfano wao. Firaun alikuwa yuwajua kuwa Musa alichokuja nacho ni haki, na Allah subhanahu wa ta'ala hili amelieleza katika kitabu chake. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, walikanusha aya zetu lakini walikuwa na yaqini ndani ya nyoyo zao kuwa ni haki. Firauna alikuwa yajua kuwa Musa yuko katika haki na yale aliyokuja nayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Laqad alimta, na Musa wewe ushajua aya yote ndiyo kuja nayo, hakuna aliyeteremsha isipokuwa nani? Allah, rabbus samawati wal ardi. Lakini je, ilimsaidia Firaun kuwa alikuwa yajua ndani ya moyo na yupinga kwa ulimi wake? Hili alikumsaidia. Kadhalika Iblis, Iblisi yajua haki kuwa iko kwa wale watakaowatii mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na pamoja na hayo yeye ni akbar kafir. Kwa hiyo anayejua tauhid kisha asitende kazi aingia katika mrengo wa hawa. Wa hadha yaghlatu fihi kathirun minan nas, na hapa ndipo wanapokosea wengi katika watu. يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه وغير ذلك من الأعذار. صلى الله العافية والسلام. أسمى توفاتا وسمى هين حق كويلي na sisi tufahamu hilo na tushuhudia kuwa ni haki, lakini hatuwezi kuitekeleza tauhid. Kwa nini? Sema kule kwetu tunakotoka hawezi kukubalia jambo hili, hawamkubali isipokuwa anayeafikiana na wao. Kwa hiyo wakaiacha tauhid kwa udhuru kama huu, sababu mshtamaa utaniona vipi mimi? Watu kutoka wazaliwe wana ibada fulani wazifanya, za kuabudu makaburi, za kwenda kwenye mapango na nini, nije mimi niyapinge hayo? Najua tauhid ni haki, lakini nitakataliwa katika mshtamaa wangu, siwezi. Kwa akaiwacha haki kwa madai kama haya. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. أسيوه مسكين وينجي كتك فيونغوز وكفر ويجوه حق نهوكو يواجه اسبقوك وعذر كما يبيان بتوعذر، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. Wamezinunua na kuziuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani duni kabisa. Wa ghairi dhalika min al-ayat, kaqawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mayahudi walikuwa wamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wajua kuwa aliyokuja nao ni haki, lakini kwa sababu hii na hii na hii, hasad, kibr, na sababu nyingi zikawapelekea wao kumkanusha Mtume Muhammad sallam, lakini ndani ya nafsi zao walikuwa wajua kuwa ni mkweli. Qala fa in amila bitawhid amalan dhahiran wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiq. Kama tulivyotaja, aitendea kazi tawhid kwa dhahir lakini haifahamu wala haitakidi ndani ya moyo wake, bila shaka huyu ni munafiq. So munafiq ndio anayedhihirisha Uislamu na kuficha kufru. Qala wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis, na munafiq ni mbaya zaidi kuliko yule ambaye ni kafiri moja kwa moja, yuko wazi. Kama qala ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam. sababu ya uovu wao, waliaadhu billah. Wa hadhihi mas'alatun tawilatun tabinu laka idha ta'ammaltaha fi alsinati nnas tara man ya'rifu alhaqqa wa yatruku al'amala bihi li khawfi naqsi dunyahu. Yani mas'ala marefu sana, takubainikia ukizingatia maneno watu wanaoyazungumza kuhusu jambo la tauhid. Asema utamuona yule anayejua haki akawacha kuitendea kazi kwa kuogopa upungufu katika dunia yake, au jahihi au cheo chake, aona akizungumza haki watu watawacha kumpa kile cheo ambacho wamempa, ile heshima ile anayopewa ataikosa, au mulkihi au ufalme wake aona ataukosa, kama alivyofanya Herakl. Herakl alikuwa yuwajua kuwa Mtume salama ni haki katika yale mambo, katika maneno aliyomwambia Abu Sufyan baada ya kumweleza kuhusu Mtume Muhammad sallam na maswali aliyomuuliza, akamwambia ikiwa majawabu yako ni kweli ulionijibu, basi huyo mtu atakuja kumiliki hii ardhi niliyoikanyaga, hii ardhi niliyoikanyaga mimi atakuja kumiliki. Kwa hiyo alikuwa yuwajua kuwa Mtume salamu katika haki, lakini kama alivyosema Mtume sallam, shaha bimulkihi, akaona ubakhili ufalme wake kuukosa, kwa kuwa akimfuata Mtume sallam watu wake watamkataa, kwa kaona abakie katika kufru, hali ya kuwa ndani ya nafsi yake ajua kuwa Mtume sallam amekuja na haki. Sasa hatari iko, hatari kubwa sana, pamoja na kuwa hatusemi kuwa huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Yani walinganizi ambao wakimbia kuwalingania watu katika tauhid kwa hofu ya kusema kuwa alafu mujtamaa utaniona vipi, wakati waona watu waangamia katika shirk, watu waangamia katika kwenda kwenye mambo yanayokwenda kinyume kabisa na Uislamu. Waona wazi watu wakienda kwa waganga, waona tu watu waabudu makaburi, waona hivi, lakini waona kwa nikisema hapa itakuwa ni sababu ya mimi kukosa jambo fulani la kidunia, au nikisema hapa cheo changu fulani nitakikosa, nikisema hapa jambo, mambo yote, sababu zote nazitoa za kidunia. Ili jambo liko na la hatari sana, ukaona mtu akimbia majali ya kulingania katika tauhid kwa sababu ambazo hazina msingi wowote. Kikweli ukilingania katika tauhid utapata mtihani sana, sababu ndio da'wa ya mitume, na nataka tufahamu Waraka alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo alipotumilizwa, ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna mtu yoyote atakayekuja na mfano wa kile ulichokuja nacho wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Sababu ukizungumza tauhid utawagusa watu wengi sana, na ndio maana mujtamaa waweza kupata watu wana hasira, hasira mbaya sana dhidi ya watu wa haki, mpaka zile mizani zao za kuipima haki na batil hujui wameweka mizani gani. Anayezungumza haki daima utasikia atukana watu bwana, na hajatajwa yeye hata siku moja mfano, ni utukana watu bwana. Lakini atokee mtu wa batil atukane kweli, atukane na atoe maneno machafu, aseme atakavyosema, pale yupata sehemu ya kupumua. Afadhali bwana shekhe, waambie, waambie hapa. Hiyo nikumbusha mmoja alikuwa washambulia Ahlu Sunna katika kipindi hivi kwenye idhaa, washambulia kweli kweli, wale hivi, wale wafarikisha umma, wale waleta furqa, wale kadha, yani wao wataka watu kusanyike pamoja katika shirki, bid'ah, khurafat, hakuna neno, watu wasiambizane. Wale ashambulia kweli, wale kazi yao kusema watu au wana habari zingine, wana maswali mengine ya ajabu, muuliza na wewe sasa hivi wafanya nini? Wewe sasa hivi hapo ulipo, hauwashambuliwe hao au unawazungumza? Mwanzo shekhe akanyamaza, manake ajua hapa ninapatikana. Ukisikia sasa hivi wafikiria amdanganye vipi yule bwana? Nini nakuuliza hivi, wewe wafanya nini? Wewe huwashambulii wao? Mimi sikusudii. Kusudii vipi? Almuhimu, yatakikana walinganizi wasimame imara katika kuelekeza watu katika tauhid na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى. ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. Akhitimisha Sheikh rahimahullah risala yake hii kwa masala adhimu sana, muhimu sana. Ni wajibu kufahamu, kuyaelewa, kwa sababu akiyafahamu masala haya mtu atadiriki kosa la wengi katika watu katika itikadi yao. Wa hadhihi almas'ala hiya anna at-tauhida yakunu bilqawli wal'amal wal'i'tiqad. Na hii masala ni kuwa tauhid uwepo kwa matamshi, vitendo na itikadi. La budda min hadhihi al-umur ath-thalatha, lazima mambo haya matatu pamoja. Fa idha ijtama'at hadhihi al-umur ath-thalathatu sara al-insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, yakikusanyika haya mambo matatu atakuwa yule mtu ni mtu wa tauhid, ni mu'min alimuamini Allah na mtume wake. وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. Na moja katika haya matatu likikosekana, basi hawezi kuwa mtu muislamu wala mu'min. وهم في هذا أصناف, na katika jambo hili watu wako katika aina mbalimbali. الصنف الأول, kigawanyo cha watu wa kwanza hawa, من يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقر به بلسانه لطمع دنيوي, فهذا كافر مثل فرعون. أسمى الشيخ حفظه الله تعالى, هيك كي جوانيو تشاكوانزا نوالي أمباو ويتكيد توحيد لن ينيوزاو, bimaana wajua kuwa tauhid ni haki ndani ya nyoyo zao, hili jambo hawalipingi, walikubali na kukiri kuwa tauhid ni haki, na wajua au wajua kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hili pia wajua. Kadhalika wajua chochote kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala chaabudiwa kwa batil, ili jambo hawana shaka nalo, wajua. Lakini hatendei kazi kwa viungo vyake wala hakiri kwa ulimi wake kwa sababu ya tamani ya tamaa ya kidunia, basi mwenye kufanya hivi atakuwa amekufuru, na kufuru yake mfano wake ni kama mfano wa nani? Wa Firaun. Kisha akaeleza kuhusu Firaun, فإن فرعون كان معترفا بالتوحيد في قلبه وأن ما جاء به موسى هو الحق. سبب فرعون ألكوا كيكير التوحيد أكتاي أجيوك وتوحيد نحقي lakini pamoja na kuwa aitakidi hivyo ndani ya moyo wake na kuwa aliyokuja nayo Musa ni haki, walakinahu taraka al-amala bihi wa tadhahara bi khilafihi wa jahadahu takabburan wa inadan, lakini Firaun akawaacha kutendea kazi kile ambacho ajua ndani ya moyo wake ni haki, akadhihirisha kinyume chake, akaipinga tauhid kwa kibri na inad, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kazikanusha aya zetu wakati walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa ni haki kwa dhulma tu na kibri. Fandhur kaifa kana aqibatul mufsidin, angalia mwisho wa watu waovu wafisidifu waharibifu ulikuwaje. Na Musa alayhi salatu wassalam, waqala Musa alayhi salam li Fir'aun, mwambia Fir'aun, laqad alimta, Musa mwambia Fir'aun, wewe unajua bila shaka, ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basair, haya yote niliyokuja nao hakuna aliyeteremsha isipokuwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi, kuwa ni ushahidi wa kuonekana wa wazi kabisa, basair. Wa inni la adhunnuka ya Firaun thbura, na mimi nakuona wewe Firaun ni wa kuangamia tu, umechagua mwenyewe njia ya kufanya nini ya kuangamia, lakini wajua zile aya zilipokuwa wazi, si yeye anasema يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هيفين دبلوك وكسيم ناموسى كيمون با الله أكي واندوليا والامتحان اليوابا وردي كل كل الكتب. قال لقد علمت اي عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئتك بها الا رب السماوات والارض بصائر للناس, فهذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام, وانما جحد ذلك وتظاهر بجحده كحال كفار قريش. هابا كتكي ايه Musa alayhi salatu wassalam amwambia Firaun, wewe ushajua, bimaana ushajua kwa moyo wako kwa hakuyateremsha haya yote, hizi aya zote na ishara zote nilizokuja nazo hakuziteremsha isipokuwa nani? Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Nimekujilia na hizi aya kutoka kwake iwe ni ushahidi wa wazi kwa watu, na hii ni dalili ya kuwa Firaun alikuwa na yaqini ndani ya moyo wake juu ya ukweli wa yale aliyokuja nao Musa alayhi salam, lakini akayakanusha na kudhihirisha kuleta upinzani, kama ilivyokuwa hali ya Makuraish. Kufaru Quraish walikuwa wajua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina qala Allahu fihim, Quraish Allah akieleza sema, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam akimtuliza moyo wake, sisi twajua ya kuhuzunisha sana wanaoyasema wao, ya kutia dhiki, sababu walikuwa wakimwita sahir, mchawi, majnun, mwendawazimu, shair, kahin, kila aina ya majina wamempa, kila aina ya majina. Na hii ndivyo ilivyo desturi ya kila watu wa batil, utawakuta kuwa wawapagaza watu wa haki kila aina ya majina mabaya, litamfiri nasi anhum, ili watu wasiwasikilize, ili watu wasiwafuate. Katika masail jahiliya, Mtume sallallahu alaihi wasallam amebeba haki, na hakuna kitu kinachomhuzunisha mtu wa haki kama ile haki aliyokuja nayo kupingwa wakati iko wazi. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiyallahu anha kuhusu siku nzito kabisa iliyompitia katika maisha yake ya da'wa. Na hii aliulizwa baada ya vita vya Uhud, wala hakuona katika vita vya Uhud kuwa kuna uzito. Akakumbuka wapi? Taif. Asema siwezi kusahau siku ya Taif, alipokwenda na da'wa Taif wakati bado yuko Makka, akawafikishia watu wa Taif na namna walivyomregesha mpaka kukumpiga mawe, mpaka apigwa mawe. Kule kuikataa ile haki kukamuumiza sana Mtume sana katika moyo wake, akawa na huzuni. Allah amwambia, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi tujua ya kuhuzunisha sana wanaoyasema, lakini fa innahum la yukadhibunak, usione hao wakukadhibisha, wajua kuwa wewe ni mkweli na yale uliokuja nayo ni haki. Hili walijua. Walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, ni madhalim, wakanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. دلت الآية على أن كفار قريش يصدقون بالرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتهم. هي آية دليل يوازك وكفار قريش ولكوا مصدقين شمتو مسلمة ونيوزاو لكن وككانو شيلك وظاهر نندمزاو. وكما قال الله سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Mayahudi walikuwa wamjua Mtume Muhammad SAW kwa sifa zake kama wanavyojua watoto wao. Kuna mtu kweli mtoto wake akaambia huyu mtoto wako, akafikiria mara mbili mbili. Namna hiyo walikuwa kimjua Mtume SAW. Yaarifuna hadha biqulubihim wa yatadhaharuna bilkitmani waljuhud ma'a tayaqunihim fi qulubihim bi anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam rasulullah. Hili walijua kwa nyoyo, ndani ya nyoyo zao, lakini wadhihirisha kuficha na kukanusha, pamoja na kuwa wanayaqini ndani ya nyoyo zao kuwa Muhammad SAW ni mtume wa Allah, wa annahu jaa bilhaqi min indi Allahi azza wa jalla, na amekuja na haki kutoka kwa Allah azza wa jalla. Walakin mana'ahum alkibru walhasadu min ittibahi, kilichowazuia wao ni kibri na hasad kutomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم, نقول kuitakidi kwao kwa nyoyo zao bila ya kudhihirisha na kutendea kazi haiwasaidii. Fahum kufarun mukhalladun fi an-nar, mayahudi wajulikana ni makafiri, watakaa milele ndani ya moto wa jahannam wasipomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakathirun min ubad al-qubur al-yawm ala hadha, na wengi katika waabudu wa makaburi leo wako katika mfumo huu. يقولون نعرف أن الذي تقولون هو التوحيد ولكن ما نقدر أن نخالف أهل بلدنا, تجوا سيسكيل من تشلنغانيا نيني نتوحيد لكن يتوازك وخليف وتوكويت, لأن أهل بلدنا عندهم أضرحة واستغاثة بالأموات ولا نقدر أن نخالفهم لأجل أن نعيش معهم, sababu jamaa zetu bwana wana makaburi wayaabudu, waomba msaada kwa maiti. Hatuwezi sisi kuwa khalifu kwa sababu ili tuishi na wao ni mpaka tuwe na wao katika mambo hayo. Wala naqdiru ala mujabahati nnas, tuwezi kuanza kupambana na watu bwana katika kuwalingania, kwa sababu tauhidi mapambano, utapambana wewe subhanallah, na alafu utatafutiwa kila njia wewe utiwe dosari kila njia. Jamaa wakikaa wakupangia tu, tufanyeni hivi tufanyeni hivi tufanyeni hivi tufanyeni hivi, sasa tufanye vipi? Ili mradi bwana, ili jambo huu amekuja nalo bwana litaharibu mambo yetu. Kuna watu bwana wala kuweza kuwekwa kaburi pale likawekwa jibenki hilo, watu utia sadaka pale za ajabu ajabu mpaka dhahabu tumbukizwa ndani, kisha waje kuambia watu haifai bwana. Watu huweka nadhiri, dhahabu ya mtoto wangu akiolewa nitaitoa sadaka kwa ajili ya fulani walii. kule Misri wafanye hivyo. Basi ikaje likawa lile jambo alilotarajia, akaja akaweka pale. Jamaa achukua sahali ile atia mfuko. Afanye kazi. Kazi yake kula sadaka tu za wale wajinga wanaokuja pale maskini hawajui wanaoabudu yale makaburi. Alafu wewe waje kujanjarusha watu bwana. Waambie watu upuzi tu wameenda kufanya. Wacheni haya mambo. Muabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kama una la kumpelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, huyu ataharibu maslaha yetu. Na hutunga uongo katika yale makaburi. Niwahi kueleza hapa kule Masar, kaburi la abudiwa hilo miaka zaidi ya miaka 100. La abudiwa tu. Muda mrefu kumbe ndani si miaka mingi watu waabudu kumbe kichwa cha ng'ombe. Kuna fuvu kule mbaki yabakia kidogo ifuvu la kichwa cha ng'ombe. Kije kifukuliwa jamaa kumbe wali ng'ombe. Wajinga ndo wali wao. Kwani ulivyokuwa uambiwa wewe usikii? Na hii yanikumbusha kuna kitabu ndio kusoma. Sikumbuki. Kuntu kuburian siyo. Kuna kitabu almuhimu. Siyo ni hiki ya makini. Almuhimu kuna bwana mmoja alikuwa yuwasafiri na punda wake. Yule punda akafa njiani. Basi akachimba shimo akamtia ndani yule punda akamfunika. Kaendelea na safari yake. Akirudi akuta watu waabudu pale. Kunani asema kuna wali hapa mkubwa sana nzipo. Asema wallahi alazim punda wangu mimi ndo namzika. Punda amezikwa hapa ghafla tu imbadilisha. Huwa wao siku almuhimu wataka kutengeneza scenario hivi ambayo itawafanya watu wamaadhimishe yule mtu ili wapate kitu fulani pale. Sasa ndio mtapata visa vya ajabu. Wewe nenda jifanye mjinga mjinga, ukipita siku moja pale Makina Road ingia pale ndani. Ukimkuta yule msimamizi pale mwambie hebu hapa kuna nini? Kisha jifanye mzuka mzuka hivi usikie. Hapa watu wakiomba wapata hivi. Hapa watu wakiomba wapata vile. Fulani amekuja hapa. Wamjua fulani? Naweza kutajiwa mtu labda ajulikana. Basi hapa ndo aliomba akapata utajiri wake wote na vile watu wapenda dunia. Tajiri hapa. Sikize kisha ende zako. Mnjuaje nyinyi kama hapa kuna hizo baraka zote hapa bwana? Na mmoja akhi amweleza sahibi yangu mmoja pale, jifanya mjinga mjinga, uliza, amwambia hapa huyu bwana alipozikwa bwana ilikuwa akija simba hapa. Wale simba bwana waje kufagia kaburi lake na mikia yao waje wafagia. Jamaa sallallahu alaihi wasallam. Almuhim hakadha yakhda'un aljuhal. Sakin wadanganya kwa maneno kama haya. Na huyu bwana alizikwa hapa, nafikiri hiyo iko kwenye siku moja niona kwenye habari kwenye clip hivi, wasema alikuwa akilazimishwa kujenga ile barabara ya gari la moshi ile. Sasa huyu bwana huyu alizikwa hapa kwa vile alikuwa ni walii, alikuwa akibeba ile karai ya smiti kwenye kichwa yakaa juu ya hewa, haishiki kwenye kichwa kwa sababu asichoke. Aitwa nani Abu Mahdi? Aitwa nani yule? Ramsao? Nani wakumbuka? Sio nini Baghashaz vitu kama hicho. Baghashaz Baghali. Almuhim jamaa wakatunga pale ndio waenda basi. Na wengi wengi waenda kufanya shirki pale. Wengi sana. Kafir. Waenda kufanya shirki pale. Huo ni mfano mmoja tu. Lakini hao wako kila mahali, makaburi yamejengwa waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kila mahali tuone. Wadd na suwa'an wa yaghuth. Kila mahali tuone. Yamewekwa yaabudiwa pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. jamaa wasema tukiwa hadithu watu italeta matatizo. Fahumi wafiquna al-kuffara wal-mushrikina ala aqaidihim, kwa wafikiana na kufara na washirikina katika itikadi zao. Imma an yaf'alu mithla fi'lihim wa hum ya'taqiduna butlan dhalika, imma wafanye kama vitendo vyao na waitakidi ubatili wake. Wa imma an la yunkiru alayhim wa la yubayyinu al-haqqa bal rubbama yudafi'una anhu, au wasikataze lile jambo wala wasibainishe haki, bali wakati mwingine watetee. Wa hadha huwa waqi'uhum al-an, ndio hali yao halisi leo. Wa yaquluna liman da'ahum ila al-haqqi hadha ar-rajulu kharijiyyun wa hadha ar-rajulu jaa'a bi madhhabin khamis. Wallahi maneno haya anayewalingania katika tauhid, hawa ndio wale makhawarija wa kufurisha watu hawa. Huyu amekuja na madhehebu ya tano, huyu madhehebu mpya, hiyo dhehebu jipya hilo, tutasikia wasema. Mpaka leo hizi tuhuma aliambiwa al-Imam al-Mujaddid huko nyuma, mpaka leo wazungumza hizo. Kila anayewalingania katika tauhid wamwambia maneno haya. وهم يعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنة. نواجهك وليكوجا نايو ني قرآن نسنة نيالي ليكوجا نمتو محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا ويجوها لكن كل شوابيبياني حسد أما كبوري ama tamaa katika mambo ya kidunia, haswa hawa khurafiyun. Ukiangalia wengine waona kuwa kuifuata haki vile vyeo ambao watu wamewaweka juu sana vitaanguka, sababu wewe ukiwa khurafi, ukiwa khurafi tu, kuna mashairi fulani ukihifadhi hifadhi huitwa al-allama, mfahamu. Kuna milango fulani ya maulidi pia ukihifadhi wewe ni allama, sawa. Umeona ile al-allama fulani hivyo, ha. Kuna mmoja anasikia klipu hivi ya simu, salamu alaikum. Waalaikum salam, bwana nyinyi ndio maulama wetu. Shukran, shukran. Da, Allahu almusta'an. Khurafiyun ajai, wendo katika maulama wetu, na wakiwa waelezana sasa, tuko naye alhamdulillah hapa al-allama fulan, na tuko naye al-allama fulan, nimeona kunazi hizi ama maembe ilallama alallama. Sasa yule umwambie awache lile yake, akiliwacha lile atakuwa nani? Mnafiki tu yule, ampewa pesa na Saudia, utasikia hivyo. Mnafiki tu yule, sisi tushajua bwana. Kwani mara ngapi tuambiwa wale wapewa pesa na Saudia, wale ziko wapi? Labda wajua hiyo njia. Wallahu almusta'an. Kwa nini wafanye hivyo? Wasema li annahum yadhunnuna annahum idha wafaqu ala hadha alhaq wa qabiluhu sayakhsaruna ri'asatihim wa yakhsaruna amwalahum au sayakhsaruna ri'asatahum wa yakhsaruna amwalahum wa yakhsaruna jahahum 'inda an-nas, waona wakikubali ile haki watakhasirika ule uongozi wao, watakula khasara katika mali yao na vyeo vyao mbele ya watu. Hawa wako aina hiyo, waiwacha haki kwa sababu ya masalihi ya kidunia. Wasimfu thani, wacha tumalize, wakati naona umesonga, lakini tumalize hili hiki. Wasimfu thani man wafaqa fi dhahiri wa nataqa bitawhid wa qala hadha huwa sahih wa hadha huwa alhaq wa salla wa sama wa sara ma'a almuslimin lakin fi qalbihi la ya'taqidu hadha ويعتقد أن هذا خرافات وأنه تقاليد بالية. نمنجين ساسا هويو آفكيانا كو ظاهر أتمكى شهادة نتوحيد وسيمك واني حقنا صحيح وصالي وفونغا يكو بموجنا وإسلام لكن إنني أمويواكي هاي تكيدي بالي ويتكيدي وإسلام نمامبو يا خرافات نمامبو يا مايو وميارثي تو يشبطنا وكاتي. فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا وإنما عمل به وتكلم به نفاقا. كو يهي هكو ومي هكو تندي كازي ولا كزنغمزا kwa iman, amefanya hivyo kwa nifaq. Kahalati almunafiqina alladhina hum fi ad-darki al-asfali min an-nar li'annahum yaquluna bi-alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kama ilivyo hali ya wanafiq ambao watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto wa jahannam. Wao hutamka kwa ndimi zao kile ambacho hawaitakidi ndani ya nyoyo zao. Idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junna. Waje wako mtume sana, wasema sisi twasema kwa wewe ni mtume wa Allah, lakini ndani ya nafsi zao hawaitakidi. فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام ويواتك التوحيد وكفيان فتات. القسم الأول من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره. كنا والي ونويجيو أنني ينزاو لكن كوا ظاهر وكيبينغا كما ربك وكفار قريش. القسم الثاني من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا وهم المنافقون. Na kigawanyo cha pili ni wale wanaoizungumza tauhid na kuitendea kazi katika dhahir, yani watamka shahada na kutendea kazi katika dhahir, waswali, wafunga, lakini ndani ya nyoyo zao wakufuru, na hawa ni wanafiki. Walqismu thalith man ya'taqiduhu batinan wa ya'malu bihi dhahiran wa batinan, mwenye kuitakidi ndani ya moyo wake na aitendea kazi kwa dhahir na ndani ya moyo wake. Walqismani alawwalani kafirani khasirani والقسم الثالث مؤمن مفلح. Kwa hivi gawanyo viwili vya mwanzo ni kufar wamekula khasara, na hiki kigawanyo cha tatu ndio mu'min ambaye atafaulu biidhnillahi ta'ala idha ahyana Allah. Katika kikao kitakachokuja cha kesho inshallah tutajaribu kumaliza kile kilichobakia inshallah katika kitabu. Wallahu almusta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.